گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکا شریف میں بیجل شروع کی دعوت اس کو پکڑا چاہیے کہ وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی وحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کی جہانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کی تو سردار علی اطر فروش سے ملائے گی 0333-916-43-45 0313-85-86-087 بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگ مشکات شریف کی وہ حدیث ہوئے لے وغیبانے بحث پاتے ہو کخوخمی جوی کو دا باب المشی بالجنازہ والصلاة علیہا کی 1688 یعنی شپاڑ سوا اتش پیتم نمبر حدیث تے اپا دغا باب کے نہم نمبر حدیث تے چتو الہ ابن عبداللہ ابن عوف وی صلیتو خلف ابن عباس انزیم معلوم کو علی جنازت فقرا فاتحة الكتاب و امام مسکڑیو دے ابن عباس رضی اللہ عنہما پسی پا جنازہ ناغسور فاتحہ لستیو افقالا لتعلمو انہا سنتن وی چتاسو پوہ شی چدا سنت تی دیکھیں منگویلو چھے نسائی شریف کے راغلی چه فقرا بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى اسمعنا سورة فاتحة اولستا اوور سر زمد سورت موکو او جهر یوکو حتى اسمعنا مونت واورولا او دا سیوی چه تاسو لپت اولگی چه دا سنت او حق دی. قاعده دا علم اصول الحدیث دا دا چه صحابی اوشی تا سنت ہوئی. نو دینا مراد سنت دا نبی علیہ السلامی او دا حدیث پا حکم دا مرفوع کیشی. مسئلہ دا قرآت دا سورہ فاتحی پا جنازه کی دا ائمه کرامو پا منس کی یو اختلافی مسئله لا. زن صحابه لکا ابو حریرہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چی انہو لیس فیها قراءه دا جنازه پا موس کی قرات نشتا. او دا قول دا امام مالک دا امام ابو حنیفہ و دا اید مرگرم دے. خو ډېر صحابه لستم دي لکه په خپل ابو هريره رضی الله عنه ابو درداء ابن مالک عبد الله ابن عمر دای په قرأت لستو په جنازه کې لکه د دې صحابه ذکر محلاد ابن حزم کې علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کڑے ابن ترکمانی وی رحمہ اللہ دا یولوی عالم دے حنفی وی مذہب دا حنفیو دا دے چی قرت پا صلات جنازہ کی لا تجیبو ولا تک رہو نواجب دے و نسدے نمکروح دے امالکیہ دا کراہت قائل لی دیکھ دا نوری مسئلے شوی خدا زمد صورت سنگ دے نو دی بارا کی روایات اگر چی صحیح راغری اور روات سیقہ دی خدا عمر خبرشتا چې روایت د زم د صورت دا علما ولي کلی شاذ دی او غیر محفوظ دی. ګره امام نسائی دا حدیث دا سی ذکر کړي. طلحه ابن عبد الله ابن عوف وی صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم علی جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب وسوره وجهرا حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيده فسالته ناغي لتعلم انها سنه. صحابی چې یوشی ته سنت وای نو حکم د مرفوع وی دا د جمهور اهل علم قول له. امام حاکم وای چې اجمعوا علی ان قول الصحابی سنه حدیث مسند. د علماو اتفاق دی چې صحابی وای سنت دا به حدیث مسند وی. دینا دی که نور اقوالم دو اهل علم راغلی دی او دا حدیث امام نسائی شارح وی چه دا حدیث سده دا حدیث صحیح دی ورا دا دی رواد دی پینزو حیثم ابن ایوب قال حدثنا ابراهیم و ابن سعد قال حدثنا ابي عن طلحه ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس. نګور اول راوی ده هيثم ابن ايوب دا ثقه ده. ابراهيم ابن سعد دام ثقه ده. بلار سعد ابن ابراهيم عام ثقه ده. طلحه ابن عبد الله ابن عوف دام ثقه ده. نو روايات ټول ثقه دي. لکالا محافظ ابن حجرم فتح الباری کے درم جل کے دا مسئلہ وضاحت سر ذکر کرے. 222 صفحہ دا دا فتح الباری حافظ سے بگر چپ حدیث بانے نور سے کلام ندے کرے خود سے حد قائلم دے دے. ورد آده بخاری شریف حدیث هم ده سولیت خلف ابن عباس على جنازت فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلمو انها سنة. دیده پوری دا روایت دیوام بخاری رحم اللہ ده گورا زمد صورت امام بخاری نده کڑے چگنی دی سور فاتحه سرسو زمد صورت مو. دا روایت چې کومو غنو راویانو ذکر کړی کې زم د صورت نشتا. یو راوی د ابراهیم ابن سعد چې دا ثقه ده خو په دې زم د صورت کې ده متفرد ده. اته سو قاعده د اصول الحدیث ویلي چې یو ثقه راوی د نورو ثقاتو مخالفت کوي د حدیث تشاز وای او که یو ضعیف راوی د نورو ثقو مخالفت کوي دی حدیث ته ضعیف او منکر وای. دیو جنا ام سنن کبرا کې امام بیهقی رحمه الله وای داد شوافی لوی عالم دی او اهل علم وای دی په لوګوري وای پټولو مذهب والو د امام سوي احسان وی او د امام به حقی په امام شافعی مولا او پټولو احسان دی. داغه د اره خبري دلیل د څه کړي تاسو نه کبرا پسو جلد کې دی. او دی کی جوهر النقی چې دا یو حنفی عالم دی نو دم په حاشیه سکړي او تعلیق په کړي د دې په سلورم جل کې وای د زم د صورت او دا مسئله ذکر کړي دی په لګوره دا امام به حقی او نور علما دا عالمان دي د علل الحديث وی فقها صحت د حدیث ته ګوري فقهای محدثین نای چې راویان شکای بس وی شیخه ده ځکه دا یو مسلم څه چې زیادت د ثقه وی مقبول ده زیادت د ثقه څه خو چې ثقه د نور ثقات نه مخالفت کوي ولته قاعده څه ده چې دا حدیث شاذ وی نو د باب تړلې ده باب القراءت فی صلاۃ الجنازه دې کې دا حدیث ذکر کړي پسند سره وای صلی تو خلف ابن عباس علی جنازه فقرا بفاتحه الكتاب فلما سلم سالت عن ذلك فقال سنه وحق ورواه ابراهيم ابن حمزه ورواه ابن ابراهيم ابن حمزه عن ابراهيم ابن سعد وقال في الحديث فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وذكر السورة فيه غير محفوظ امام بهقي وي تا علل ذکر کړي چې ابراهيم ابن سعد د نور ثقات مخالفت کړي وذكر السورة فيه غير محفوظ او دلتم ګوره الجوهر النقي والوي چې مذهب د حنفیه او داده چې قرات په صلات جنازه کې لا تجب ولا تکره ها نو دا د دوی قول دی اگر چې نور علما ولیکلی چې دا محفوظ دی ځکه دا حدیث امام نسائی چې په کوم سند ذکر کړي کنا ناغه سند کې څه کلام نشته اصل کې ابراهیم ابن سعد دا سکه راوی دی خدده د نور او ثقات او سکړه مخالفت کړي دی کې ګوره الجوهر النقی والا د امام نسد غوی به حکی ذکر صورت فی غیر محفوظ او وی قلت بل هو محفوظ او اینه محفوظ ده زکالته د امام نسائی غ صحیح روایت ذکر کړي خو پای کیم د ابراهیم ابن سعد د خبره پدې کې ده دغه وجه ده چې د عرب علماء سوره فاتحه کللی خو زم د صورت ایسه کوي نه کوي نو دا ستاسو هغه مسله وه چې ما در لویل یو چې لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اوس مخفل سبق